Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 maja, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rusza przesłuchanie lidera PO Grzegorza Schetyny przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u. W Krakowie zostanie odsłonięty pomnik upamiętniający Stanisława Pyjasa. W tym serwisie też niepokojące wnioski na temat promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe. Zdaniem NIK-u kontrola nad tym kuleje. Właśnie teraz w Sejmie powinno rozpoczynać się przesłuchanie Grzegorza Schetyny. Obecny lider Platformy Obywatelskiej odpowie na pytania Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Lider PO w przeszłości był szefem MSWiA. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michał, o co posłowie komisji chcą pytać Grzegorza Schetynę? To będą z pewnością pytania związane z nadzorem nad służbami mundurowymi, służbami, które miały sygnalizować rosnący problem wyłudzeń podatkowych od 2007 roku, kiedy dzisiejszy świadek kierował resortem. W swoim raporcie na wzrost skali wyłudzeń uwagę zwracali chociażby funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego i o to chce zapytać poseł PiS-u Kazimierz Smoliński. Co z tą wiedzą pan premier Schetyna zrobił? Jakie podjął działania? Ponieważ w latach 2008-2009, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych i administracji i wicepremierem, luka VAT rosła w sposób zastraszający. Przypomnijmy, Grzegorz Schetyna kierował resortem spraw wewnętrznych i administracji w latach 2007-2009. Wtedy też był wicepremierem. Komisja odwołała natomiast planowane na jutro kolejną część przesłuchania Jacka Rostowskiego, byłego ministra finansów. Michał Fedusio, dziękujemy za te relacje. To teraz jeszcze o komisji zajmującej się reprywatyzacją, która wydała kolejne decyzje. Komisja unieważniła odszkodowanie za nieruchomość przy ulicy Mężczyńskiej 6 w Warszawie. Uznała też, że decyzja w sprawie nieruchomości przy ulicy Emilii Plater 12 została podjęta z naruszeniem prawa. Przewodniczący Patryk Jaki. W pierwszej sprawie wydano decyzję, pomimo że inna decyzja w tej sprawie, korzystna dla miasta, była w obrocie. Miasta to nie interesowało, że poprzednia decyzja jest w obrocie. Po prostu wydali kolejną. W przypadku drugiej decyzji, zdaniem Patryka Jakiego, między innymi wadliwie został ustalony krąg spadkobierców. W 42. rocznicę śmierci Stanisława Pyjasa, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacza opozycyjnego w okresie PRL-u, współpracownika Komitetu Obrony Robotników, w Krakowie odsłonięty zostanie jego pomnik. W zaczynającej się właśnie uroczystości bierze udział wicepremier Piotr Gliński. Okoliczności śmierci Stanisława Pyjasa do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione. Jego ciało znaleziono w bramie przy ulicy Szewskiej w Krakowie. Według środowisk opozycyjnych Stanisław Pyjas zmarł pobity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Komunistyczne władze twierdziły, że upadł ze schodów. Po latach jego bliski przyjaciel Bronisław Wildstein wspominał, że działalność Stanisława Pyjasa wzbudzała szczególne zainteresowanie bezpieki. Cały czas byliśmy inwigilowani, regularnie aresztowani, żeśmy czuli upokarzani na każdym kroku. Symbolem dla młodszych pokoleń to pokazuje, jaki ten świat był, żeby byli ludzie, którzy podejmowali pewne ryzyko, że było zło i byli ludzie, którzy mieli odwagę się przeciwstawić i zapłacić za to taką cenę, jak zapłacił starszy. To jest ważne, żeby takie rzeczy pamiętać. Śmierć Stanisława Pyjasa wzbudziła ogromne emocje. W Krakowie i kilku innych miastach organizowano demonstracje i czarne marsze, podczas których dochodziło do starć z policją. Powstały studenckie komitety Solidarności, pierwsze tego typu organizacje w Europie Wschodniej. Pomnik Stanisława Pyjasa stanie nieopodal domu studenckiego Żaczek, gdzie w latach 70. mieszkał. Pole elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe nie są należycie kontrolowane, wynika z raportu NIK-u. Czytamy w nim, że Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna nie są przygotowane do tego ani organizacyjnie, ani technicznie. Ich kompetencje nakładają się, a przepisy nie określają jednoznacznie roli, jaką mają odgrywać w systemie ochrony przed promieniowaniem, wyjaśnia prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. 6 z 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz także 6 z 16 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych nie miało nawet potwierdzonych przez Polskie Centrum Akredytacji kompetencji do wykonywania pomiarów PM. Nie ma kontroli pola elektromagnetycznego w miejscach najbardziej narażonych na przekroczenie limitu, dodaje Krzysztof Kwiatkowski. Jedyną metodą zdobywania informacji o poziomie PM w otoczeniu stacji bazowych pozostają więc pomiary kontrolne prowadzone przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub pozyskiwane od przedsiębiorców telekomunikacyjnych. NIK wskazuje, że w Polsce poszerza się zasięg sieci komórkowych, podwyższa standard transmisji danych, jego szybkość i jakość, a oddziaływanie pól elektromagnetycznych emitowanych będzie więc coraz silniejsze. Na koniec jeszcze krótko informacja z dróg. Zablokowana jest droga krajowa nr 2 po zderzeniu 5 ciężarówek i osobówki. Do karambolu doszło na odcinku Warszawa-Mińsk-Mazowiecki w okolicach miejscowości Konik Stary. Droga ma być zablokowana jeszcze przez 3 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach 10 stopni będzie w Gdańsku, w Warszawie 13, a 14 w Krakowie. Jutro może przelotnie padać, tak samo będzie i dziś, ale jutro będzie cieplej, do 19 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Boję się, że jestem złą matką, że przeze mnie moje dziecko cierpi. Takie czarne myśli przynosi depresja poporodowa. Uwolnij miłość z uścisku choroby. Nie czekaj, poszukaj pomocy. Pierwsze 3 lata życia twojego dziecka są bardzo ważne dla jego rozwoju. Zapewnij mu bliskość i bezpieczeństwo. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej wyprzedaż outletowa. Yes, yes, yes! Pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Toshiba za 1599. Pralka MPM, klasa A++ za 699. Wow! Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Fundusze europejskie towarzyszą nam już od 15 lat. To dzięki nim tu powstał nowy plac zabaw, tam wyremontowana została ulica, a lokalna firma zatrudniła nowych pracowników. Poznaj bliżej fundusze europejskie i zobacz, jakie projekty zostały zrealizowane. Już od 10 do 12 maja zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wejdź na dniotwarte.eu i sprawdź, co się będzie działo w twojej okolicy. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W Hebe okazje chodzą parami. Tylko do 8 maja wszystkie żele pod prysznic i dezodoranty w promocji 2 plus 2 za 2 grosze. Miksuj dowolnie między markami. Szczegóły na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna, zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 8 minut już po południu. Podobno, proszę Państwa, w internecie można znaleźć wszystko. Ale to nieprawda, bo to platformy i serwisy internetowe decydują o tym, co zobaczymy w sieci i co będziemy mogli ewentualnie zamieścić. Z jednej strony Facebook, Google czy Twitter dzielnie śledzą nasze zachowania w sieci, podsuwają odpowiednie treści. Z drugiej strony blokują konta i grupy dyskusyjne. Na jakiej podstawie? Na podstawie tak zwanych standardów społeczności, czyli wewnętrznych regulaminów. Często ofiarami takich praktyk padają użytkownicy indywidualni. Czasem ruchy społeczne, organizatorzy akcji, także imprez, także firmy. Przy czym najczęściej nie łamią prawa. Decyzje podejmowane są arbitralnie, a procedura odwołania jest długotrwała, no i często nie działa. Wolność w internecie, wolne żarty, mówią niektórzy. Fundacja Panoptykon postanowiła wesprzeć działaczy społecznych, którzy pozywają Facebooka w sprawie dotyczącej zablokowanych kont społecznej inicjatywy narkopolityki. Inicjatywa to jest grupa aktywistów, którzy od 10 lat prowadzą w Polsce edukację narkotykową, przestrzegając przed działaniem substancji psychoaktywnych, także pomagając osobom uzależnionym. Zdaniem społeczników Facebook podważył reputację inicjatywy, uniemożliwił działanie. Co ciekawe, tak jak w innych przypadkach, tak i w tym przypadku nie wiadomo, co konkretnie nie spodobało się moderatorom Dlatego społeczna inicjatywa Narkopolityki złożyła pozew przeciwko Facebookowi o ochronę dóbr osobistych, w którym zarzuca firmę ograniczanie wolności słowa. Dziś pytanie w naszym programie, czy czuje się cenzurowany przez serwisy społecznościowe i portale? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl jak zwykle. A moim gościem jest pani Dorota Głowacka, prawniczka Fundacja Panoptyka. Dzień dobry pani, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Kiedy pozew został złożony? Dzisiaj. Sprawa trafiła, jak wiemy, do Sądu Okręgowego w Warszawie. Co podnosi w pozwie społeczna inicjatywa Narkopolityki? Jakie dobra inicjatywy zostały naruszone? SIN, Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, wniosła pozew o ochronę dóbr osobistych, gdzie wykazuje, że doszło do naruszenia takich jej dóbr osobistych, jak pierwsze swoboda wypowiedzi, dlatego że blokada na Facebooku uniemożliwiła jej skuteczną możliwość wyrażania swoich poglądów i komunikowania się z odbiorcami, do których skierowany jest jej przekaz. Po drugie... Pani mecenas, przepraszam, że przerywam, by nieco bliżej telefonu zapraszam. Zadbajmy przy okazji o sygnał w telefonie, tak abyśmy lepiej panią słyszeli. Może za chwilę będzie lepiej. Po drugie, kończąc wątek... Dobrze, druga rzecz, wolności i bezpieczeństwa. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że społeczność polityki została zablokowana w sposób mocno nietransparentny i też arbitralny. To znaczy oni nie wiedzieli, nie dostali nigdy żadnego wyjaśnienia, które konkretnie posty, które mieli zamieszczać na grupie bądź na swojej stronie internetowej, przepraszam, stronie na Facebooku, naruszyły standardy społeczności tej platformy, które to były standardy społeczności, czyli jakie reguły naruszono, no i też nie miała możliwości, żeby skutecznie tę decyzję zakwestionować. Rozumiem, czyli nie wiadomo, co było przyczyną zablokowania kont w tych dwóch portalach, bo i na Facebooku, i na Instagramie. A jeśli moderatorzy blokują konta, podają informacje, dlaczego podjęli taką decyzję, bo taka informacja zdaje się, że do inicjatywy by nie dotarła, tak? Tak. SIN takiej informacji nigdy nie otrzymał, więc no oczywiście może snuć różne domysły, co mogło być przyczyną, natomiast to nigdy taka oficjalna informacja się nie pojawiła. To spowodowało też to, że nie bardzo mogli ją skutecznie zakwestionować, raz, że nie mieli technicznej możliwości, ale z drugiej strony no nie było się też za bardzo do czego odnosić. Społeczna inicjatywa Narkopolityki to jest taki ruch, przypomnijmy, który pomaga młodym ludziom uzależnionym od narkotyków. Kto to ludzie? Co ważne, którzy bardzo intensywnie korzystają z portali społecznościowych, no, wyłączenie takich kont to tak jak właściwie zablokowanie telefonu. Odcięcie od wszystkiego? Tak, tutaj rzeczywiście trzeba podkreślić, że Facebook był bardzo istotnym narzędziem w działalności SIN. W tym sensie, że jest to działalność skierowana do pewnej specyficznej grupy docelowej, młodych ludzi, którzy niekoniecznie korzystają z tradycyjnych środków masowego przekazu, za to są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, więc no, ich działalność była mocno uzależniona od, powiedziałabym, szerokiej możliwości dotarcia do tej grupy, a tej grupy właśnie należy szukać tam. Co więcej, są też badania, że media społecznościowe, w tym także Facebook, są w ogóle dosyć skutecznym kanałem dotarcia z wiedzą na temat zdrowia publicznego właśnie do ludzi młodych. Czy są jasne zasady, które określają, co z pewnością, które treści zostaną zablokowane, a które nie? Tak, Facebook ma swoje standardy społeczności. Na ile są to jasne zasady, no to możemy się tutaj spierać, ale to, na co my kładziemy w tej sprawie nacisk, to bardziej brak tak zwanej sprawiedliwej procedury, czyli pewnych gwarancji, które naszym zdaniem powinny funkcjonować w ramach platform internetowych, które będą sprawiały, że jeśli dojdzie już do nałożenia blokady, to taka osoba będzie się mogła dowiedzieć, dlaczego tak się stało, będzie mogła przedstawić... Co było powodem i ewentualnie się odwołać. Bo Facebook, tak, przepraszam, że przerywam, ustanowił, jak pani wspomniała, takie standardy społeczności. No i istnieje taka lista niedozwolonych materiałów. To są na przykład treści przedstawiające nagość. Swoją drogą dość dyskusyjny punkt. No, z jednej strony dlaczego zakazane, a z drugiej strony to implikuje różne... zabawne sytuacje. To jest oczywiście mowa nienawiści, groźby, ataki na innych użytkowników. To materiały przedstawiające przemoc. Zakazane jest między innymi nękanie. No to są takie rzeczy dość oczywiste, prawda? Jasne. I tutaj od razu chcę podkreślić, że absolutnie wolność słowa, którą my staramy się walczyć w tej sprawie, nie oznacza przyzwolenia na rozpowszechnianie w nim treści nielegalnych, szkodliwych. To znaczy jak najbardziej uważamy, że platformy internetowe stanowią ważne ogniwo w walce ze szkodliwymi treściami i powinny na nie szybko reagować i generalnie włączać się w walkę z nimi. Natomiast jednocześnie chcielibyśmy, żeby wprowadzały takie gwarancje, które w sposób odpowiedni zabezpieczą naszą swobodę wypowiedzi. I te dwa interesy, one nie są sobą sprzeczne. A czy społeczna inicjatywa narkopolityki by starała się zakwestionować tę decyzję o usunięciu treści, o blokadzie kont, odwołać się od decyzji Facebooka? Tak. Wykorzystali te mechanizmy, które były wówczas dostępne na Facebooku, bo przypomnę, że strona została zablokowana w marcu 2018 roku. Procedury Facebooka w tym zakresie ewoluują cały czas, więc dzisiaj może wyglądać już trochę inaczej. Natomiast wówczas wykorzystała te możliwości, które tworzył dla niej portal, ale no te możliwości w naszej ocenie trudno jest uznać za możliwość skutecznego odwołania, dlatego że tak jak mówię, tam nie było możliwości na to, żeby oni przedstawili swoje stanowisko. Mhm. I ta procedura też nie była, no nie, nie miała jasnych ram czasowych, nie wiadomo kto rozpoznawał to odwołanie. Co więcej, próbowali się też skontaktować z takimi innymi kanałami. Wysłali listy. Tak czy inaczej, nigdy nie dostali właśnie żadnej informacji zwrotnej z wyjaśnieniem, o co dokładnie chodziło. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Jeśli to możliwe, proszę przy okazji naszej drugiej rozmowy skorzystać z telefonu stacjonarnego, bo jakość połączenia pozostawia troszkę do życzenia. Dorota Głowacka, prawniczka Fundacji Panoptykon, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy czuje się cenzurowany przez serwisy społecznościowe i portale? Jak zwykle, sonda na naszej stronie internetowej. Czekamy również na Państwa maile. @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kowo. Dzień dobry, witam. 50 parę lat jeszcze pamiętam listy do dziewczyn, które od nich przychodziły z napisem odcenzurowano. Parę razy w akta brałem udział, ale to taka dziecięca zabawa. I co mnie denerwuje? Naprawdę, muzyki chcę słuchać, rzucają to, co chcę. Cały czas czego słuchałem, to jest tylko o Facebooku. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Jestem zapętlony w całym Facebooku od 2010 roku, aktywny na tych kontach. Mm-hmm. Zapętlony w tym, co oglądałem 100 lat temu i na przykład obejrzenie czegoś nowego, to na przykład Wojtek Mann czy ktoś, czy no ktokolwiek coś proponuje, to jest odszukanie igły w stogu siana. Natomiast z całym sercem, najlepsza piosenka na świecie, Stairway to Heaven, czy coś, cały czas leci non-stop na pierwszym miejscu. Zrobili z tego taki sklep, w którym stoją te same książki i cały czas mi je podają, nie przeczytaj, nie obejrzyj nic innego, tylko to. Każda radzenie ogranicza się do tego, że kup pieprz tej firmy czy tamtej. Przecież to jest głupota. Ale żeby się nie zdenerwować i powiedzieć jeszcze przez 15 sekund zupełnie to innego. Jedno zdanie, panie Andrzeju, bo wielu słuchaczy czeka, tak? Przysyła windykator list. Proszę pana, jest pan winien tyle i tyle. Oczywiście informacja. Po 10 sekundach, proszę pana, mam napisane na mailu. Weź pożyczkę 3000, weź pożyczkę. No tak, ale to temat chyba na zupełnie inne spotkanie. Dziękuję panu, pozdrawiam. Czy czuję się cenzurowany przez serwisy społecznościowe i portale? Pan Robert napisał. Miesiąc temu Facebook zablokował moje konto na 3 dni za użycie przeze mnie słowa katol. Zaznaczam, że użyłem tego słowa nie chcąc nikogo obrazić. Słowo to zostało przeze mnie użyte jako odmiana słowa katolik. Co dzień natomiast na Facebooku i innych portalach czytam o lewakach. 7 trójek na początku 22. Panie Januszu, witam, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam pana. Na szczęście w internecie są jeszcze ostoje wolności, gdzie można naprawdę dać upust swoim przemyśleniom. Taką ostoją jest portal Do Rzeczy, który prowadzi jako redaktor naczelny pana kolega redakcyjny, pan Paweł Lisicki, gdzie można naprawdę dowolnie żyć, znieważać, szkalować, zastraszać i grozić rozmaitym lewakom, pedałom, komunistom, Żydom, Niemcom i ogólnie pojętym wrogom ojczyzny. Więc wszystkiego najlepszego życzę panu i panu Pawłowi Lisickiemu. Wszystkiego dobrego. Pan Sebastian napisał, Facebook to prywatny serwis, więc tak naprawdę mogą blokować kogo i kiedy chcą. Pan Jacek jeszcze. Panie Jacku, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mi się wydaje, że dużo to jest właśnie kwestia przypadku, bo oni posługują się pewnie w dużej mierze narzędziami jakimiś automatycznymi, oprogramowaniami, jak się pojawią tam jakieś słowa, w tym przypadku pewnie są to narkotyki, no to pewnie strona jest blokowana. Działa pewien algorytm. Tak. To prawda, że ten algorytm, jeśli wykryje, że coś robimy źle, no to z tymi zasadami obowiązującymi w portalu może nałożyć pewne ograniczenia. Czasową blokadę albo nawet usunąć konto, prawda? Tak, ja sam sprzedaję też biżuterię właśnie między innymi za pomocą Facebooka i często opisów nie chcę mi udostępniać właśnie dlatego, że tam są słowa o pięknie, nie wiem, być może oprogramowanie kojarzy to z jakąś reklamą treści erotycznych albo czymś takim. Pan tak, Szymon do mnie napisał, często konto jest zawieszone z powodu tak zwanej mowy nienawiści, jednak mowa ta jest ustalona przez, nie jest ustalona przez sensowne definicje, w praktyce staje się młotem na ewentualnych przeciwników politycznych czy też ideologicznych. Pan Robert, panie Robercie, halo. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry panu. Witam państwa w redakcji również. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie te portale są własnością prywatną. Jest ktoś zarządzający, kto sobie życzy, żebyśmy sobie odpowiednio myśleli. Pragnę tu przypomnieć piosenkę z YouTube'a, może państwo puścicie na antenie, Jana Kaczmarka, Oj naiwny. Mi się wydaje, że słowa Jana Kaczmarka w tej piosence wyczerpują w 100% no niestety naiwność Polaków. Myślą, że mogą sobie na wszystko, niestety mogą tylko tyle, ile prezes Facebooka czy Google pozwoli. Oczywiście robi to na widełkach prezesa, komputer, tak, cały system. Do usłyszenia państwu. Pozdrawiam. Ktoś podpisany niewolnik napisał, czy czuje się cenzurowany, jeszcze jak. Mógłbym podać z własnego doświadczenia przykłady, kiedy na swoim blogu na przykład kogoś cytuję, kto powiedział niewłaściwe słowa, następnie to jasno krytykuję, a potem dostaję bana na miesiąc za te właśnie cudze słowa. Czy czuje się cenzurowany przez serwisy społecznościowe, portale, pan Rafał, panie Rafale, halo? Dzień dobry, witam. Dzień pana, dobry, witam pana. Słuchaczy. Ja bym chciał dorzucić kamyczek do ogródka wirtualnej Polski, która, tak jak chyba pan poprzedni rozmówca wspomniał, jakieś tam swoje interesy, nad swoimi interesami czuwa. I proszę spróbować napisać komentarz nieprzychylny dla POKE. Najczęściej jest on wycinany, jak najszybciej gdzieś tam znika, gubi się, a komentarze przychylne jak najbardziej zostają, więc w tą stronę chyba wirtualna Polska poszła. No i niestety trochę to kładzie jakby cień na obiektywność tego portalu. Dziękuję bardzo. Pan Karol napisał, nie korzystam ze społecznościówek. Jestem zbyt mądry na nurzanie się w tym ekshibicjonizmie życia. Nie rozumiem jednak, dlaczego mielibyśmy zabraniać właścicielowi portalu, by decydowania, co się znajduje w ich domenie. Nikt nie broni ciemiężonej na przykład organizacji, pisze pan Karol, by założenia własnego portalu, by tam publikowania, by co chcą. Pan Lech, panie Lechu? Witam. Witam. Przyłączam się do zdania pana Karola, który do pana pisał. Od lat staram się unikać wszelkiego rodzaju cyfrowych światów rzeczywistych, tak powiem, czy nierzeczywistych. Nie mam ani Facebooka, ani Twittera, ani innych społecznościowych platform. Żyje mi się dzięki temu jakoś tak przyjemnie. Nie mam problemów z kradzieżą tożsamości, innymi rzeczami, które zdarzają się w internecie. Sami ludzie zastanawiają się, jak ja mogę żyć bez tych wszystkich atrybutów. No i nie jest pan jedynym, panie Lechu. Pani Sylwia napisała, nie posiadam konta na żadnym portalu. Jest mi z tym dobrze. Dodam, że mam 33 lata. Wielu znajomych bardzo się dziwi, jak to w ogóle możliwe. 7 trójek na początku 22. Łukasz Dec. Serwis telko.in. Oczywiście jest to możliwe i w jakiejś mierze różnego rodzaju polityki, które te serwisy prowadziły, których przestrzegają, no są rodzajem cenzury. Tak jak w najróżniejszych innych wielu platformach wypowiedzi. Nie jest tak, że każdy z nas, w każdym możliwym medium, platformie może powiedzieć, co mu się podoba. Z różnych powodów. Przepisów prawa, polityk redakcyjnych tychże mediów, czy innego rodzaju zasad postępowania. Więc w tym sensie jakiś rodzaj cenzury obowiązuje wszędzie w naszym życiu publicznym. Nie jest tak, że można stanąć sobie na środku ulicy, krzyczeć, co się komu podoba, naruszając czyli dobra sobie czy kogoś urażając, bo to są paragrafy prawa. To jest rodzaj cenzury. W moim wąskim gronie, które obserwuję, toczyły się dyskusje na bardzo różne tematy, wyrażane są bardzo różne opinie. Zapewne nie najbardziej skrajne, to przyznaję, te być może są filtrowane, natomiast jednak różne, mnie bliskie bądź bardzo dalekie, ale nie mam problemu, żeby się z nimi zapoznać. Z tej perspektywy powiedziałbym, że jeżeli nawet jakiś rodzaj filtrowania treści istnieje, powtarzam, nie tylko w tych serwisach, to nie sądzę, żeby on był taki, żeby rzeczywiście mógł realnie stłumić taką debatę publiczną. Pan Karol napisał, jestem wielkim zwolennikiem wolności słowa w przestrzeni publicznej, ale przecież portale społecznościowe z przestrzenią publiczną nie mają wiele wspólnego. To maszynki do zarabiania pieniędzy przez prywatne korporacje. Pewną iluzją jest więc dyskusja na temat przestrzegania przez nie standardów wolności słowa. Panie Andrzeju, dzień dobry, witam. Halo? No dzień dobry. Andrzej, no dzień dobry. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście nam się chyba za bardzo wydaje, że serwis społecznościowy to jest taki do kontaktu, a on jednak ma preferować pewne treści. Myślę, że powinniśmy się nauczyć tego, że ta wolność to jest tylko wtedy, kiedy komuś to pasuje. Przecież popatrzmy, jednym nie podoba się to, że ktoś się naśmiewa z Unii Europejskiej, innym nie podoba się to, że ktoś się naśmiewa z papieża, a tak naprawdę słowo wolność oznacza, że można się naśmiewać z każdego, a jeżeli mamy się z kogoś nie naśmiewać, no to już z nikogo, bo zarówno obrazimy tych, którzy są po jednej, po i drugiej stronie. I po prostu, jeżeli Facebook blokuje takie treści, to trzeba sprawdzić, w jakim procencie blokuje te, które wyśmiewają się z osób wierzących, a te, które wyśmiewają się z osób, nie wiem, wspierających. Ciekawe, czy są takie badania, panie Andrzeju? Przyznam, że nie sądzę. Pan Filip komentuje, nie dalej jak wczoraj zostałem zablokowany za dodanie na pewnej grupie ogłoszeniowej na Facebooku anonsu o sprzedaży broni. Dodam, że posiadam broń legalnie, a ogłoszenie kierowałem wyłącznie do osób posiadających stosowne pozwolenie. Pan Arkadiusz, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się odnieść do kwestii, jak rozumiemy wolność, bo słucham i włos mi się na głowie jeży. Odniosę się szczególnie do odpowiedzi pana, który przywołał jako portal wolności do rzeczy i niejakiego Lisickiego redaktora, twierdząc, że tam można, cytuję, żyć do woli lewaków, pedałów, wroków ojczyzny, Żydów. I tu jest właśnie kwintesencja obrzydlistwa, jakie stoi za przeciwnikami cenzury, ponieważ oni nie są przeciwko cenzurze. Oni są za swobodą leżenia, odbierania honoru i czci innym ludziom. Bo wiadomo, że wolność nie polega na tym, że wolno wszystko, prawda? Dokładnie tak, natomiast oni domagają się prawa do lżenia. Są to jacyś frustraci, ludzie psychicznie zaburzeni. Mój Boże, czyli jeżeli uczę dziecko, nie klnij, nie wyzywaj, to ja je cenzuruję. Z drugiej strony tak myślę, że gdybyśmy poważnie potraktowaliby walkę z tak zwaną mową nienawiści, to w zasadzie powinniśmy zamknąć wszystkie portale i serwisy społecznościowe. Pan Rafał, panie Rafale, witam, halo? Dzień dobry. Ja chciałem panu opowiedzieć historię, jak zdarzyło się w momencie, kiedy pan Andrzej Duda został wybrany na prezydenta. Mój znajomy po prostu umieścił post na Facebooku z życzeniami, aby tego właśnie nowo wybranego prezydenta spotkało to samo, co pana prezydenta Narutowicza. Ja zgłosiłem ten post Facebookowi i niestety tutaj dostałem odmowę, odpowiedź, że mogę w pewien sposób na przykład zaprzestać subskrybowania, powiedzmy, informacji od tego użytkownika Facebooka. I dopiero po kolejnym, powiedzmy, mailu, nie wiem, wyjaśniającym, że nie wiem, wyjaśniającym, informującym, co się stało właściwie prezydentowi Narutowiczowi, no Facebook zareagował. Więc tutaj czasem mam wrażenie, że te ich standardy są dosyć zbyt niskie wręcz. Ja rozumiem. Tak, pan, takie sytuacje też mogą mieć miejsce. Pan Jarosław napisał, cenzura na tak dużych portalach jest konieczna, aby użytkownicy nie utonęli w ściekach nienawiści. Ale dochodzi do takich absurdów, że w grupach na przykład historycznych na Facebooku nikt nie pisze nazwiska niemieckiego zbrodniarza, tylko akwarelista zamiast Adolf Hitler, ponieważ boją się blokującego konto algorytmu. I to jest absurd. Pan Rafał. Panie Rafale, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja z innej strony adwokatem tych państwa, co dzwonili i mówią, że to jest prywatna firma, więc może sobie blokować co chce i wpuszczać kogo chce. Absolutnie tak nie jest, ponieważ wystarczy spojrzeć na inne rzeczy, nawet na orzeczenia Sądu Polskiego. Nie można sobie wpuścić do swojej prywatnej restauracji kogo się chce, a komuś zamknąć drzwi przed nosem, bo go nie lubię, bo na przykład jest źle ubrany, albo ma inny kolor skóry, albo inne poglądy. Nie można na przykład nie wydrukować plakatów, była taka sprawa, bo na przykład się nie zgadzam z poglądami na plakacie. I tak samo sądzę, nie powinno być na mediach społecznościowych. A kwestia cenzury powinna zostać w sądzie. Jeżeli ktoś kogoś obraża i obraził go publicznie, to powinien rozstrzygać sąd, a nie osoby postronne, które też mają swoje poglądy. Tyle w temacie. Ktoś napisał zdaniem Facebooka, słynna relacja na żywo z gwałtu nie naruszała standardów społecznościowych. Podobnie strony zakładane w celu na przykład obrażenia danych grup religijnych, czy profili pod tytułem najseksowniejsze dwunastolatki. Sam taką zgłaszałem do usunięcia i bezskutecznie. Tymczasem inne profile z opozycyjnej ideologii są banowane bez problemu. Jeszcze pan Bruno. Panie Bruno, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Bruno z Rybnika. Ja jestem dosyć aktywnym użytkownikiem Facebooka, no i powiem szczerze, że dosyć krytycznie często odnoszę się do wielu zagadnieniach, oczywiście w ramach jakiejś tam kultury. Nigdy nie zostałem zbanowany. Właściwie nie nigdy, bo raz. Na jednym ze stron dotyczących rowerów użyłem słowa pedały. Normalne, jak takie pedały, które są w rowerze, i usunięto mój komentarz. Także generalnie czasami te algorytmy też po prostu głupieją. Natomiast jeżeli chodzi o samo korzystanie z Facebooka, kończąc, ja powiem jedną rzecz. Tak. Ja śpiewam w chórze. Śpiewam w chórze razem z córką, zresztą bardzo się z tego powodu cieszę. Wszelkie materiały, jakieś tam nuty, daty koncertów, jest niesamowicie pomocną stroną Facebook, który można błyskawicznie umówić się, kto kogo zabiera i tak dalej. Więc to jest po prostu narzędzie i sami decydujemy o tym, w jaki sposób chcemy go wykorzystać. 12.30, Cyprian Gutkowski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Na pewno to nie jest także cenzurowani, natomiast są nam przedstawiane pewne materiały, które mają na nas wpływ. Czy szukamy konkretnego, a później jesteśmy zalewani reklamami tego typu, albo mamy jakieś swoje poglądy, interesuje nas, nawet nie mówię o politycznych, ale załóżmy sztuka, i potem dostajemy jakieś reklamy sztuki, no, czy związane z daną dziedziną sztuki materiały, no to jesteśmy do czegoś przekonywani, nakłaniani, jesteśmy w jakiś sposób obrabiani medialnie, więc w ten sposób tak to wygląda. Natomiast czy to jest cenzura? No nie, szukać możemy zawsze i możemy w innych miejscach. Natomiast tutaj mamy do czynienia jak najbardziej z tym, że jest to w jakiś sposób manipulacja. 12.31. Moim gościem jest pan Jakub Turowski, odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka w Polsce i w krajach bałtyckich. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Konta społecznej inicjatywy narkotykowej zostały zablokowane. Nie wiadomo dlaczego, może pan wie? Proszę, panie redaktorze, ja nie jestem w stanie komentować tego konkretnego przypadku, ponieważ nie dotarł jeszcze do Facebooka, do nas ten pozew. Jasne. Ale może powiem kilka słów bardziej ogólnie rzecz ujmując na temat właśnie tych standardów społecznościowych. Bo czym jest Facebook tak naprawdę? Facebook jest takim miejscem, które pozwala naszym użytkownikom dzielić się tym, co jest dla nich ważne. I z tej perspektywy my dajemy ludziom głos, tak? I dlatego wolność słowa w tym rozumieniu jest absolutnie kluczowym elementem w działalności Facebooka. A pana zdaniem są jasne... Ale równolegle, panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, równolegle zapewnienie bezpieczeństwa naszym użytkownikom, no, jest tak samo ważne. I tutaj znalezienie tej równowagi właśnie... jest zadaniem, wyzwaniem. Tak. Z tych standardów społeczności i rzeczywiście jest nie lada wyzwaniem. No tak, ale pana zdaniem są jasne zasady, co wolno publikować, a co nie, kiedy można spodziewać się blokady? One są, te standardy społecznościowe, jak najbardziej ogólnodostępne i tutaj zachęcam wszystkich naszych użytkowników do odwiedzenia naszych stron i my rzeczywiście działamy w taki sposób, ażeby w możliwie transparentny sposób publikować to, co można i to, czego nie można na Facebooku udostępniać. No, ale zdaniem niektórych nie ma takich zasad, ponieważ przesłanki, decyzje są po prostu niejasne i to widać po różnych decyzjach administratorów. Posłużę się, jeśli pan pozwoli, przykładami przed marszem, abstrahując w tej chwili od tego, czy nam się inicjatywa podoba, czy nie podoba. Przed Marszem Niepodległości zniknęły z Facebooka słynna sprawa, profile marszu. W tej sprawie odbył się protest, a wiceprezes do spraw polityki publicznej Facebooka, pan Richard Allan, opublikował nawet list otwarty, napisał, że na Facebooku umieszczono symbol falangi, który jest zakazany na platformie, ale potem w liście pisze, ponieważ jednak marsz jest legalnym wydarzeniem, zdecydowaliśmy się zezwolić na udostępnienie plakatów, mimo że zawierały symbol falangi. No to teraz już ja naprawdę nie wiem, to wolno ten symbol umieszczać, czy nie? promowanie mowy nienawiści na Facebooku jest czymś, co nie jest dozwolonym i na co się nie zgadzamy. Mamy jeszcze raz te nasze standardy społeczności, które chronią naszych użytkowników, w szczególności jeżeli chodzi o takie specyficzne cechy jak rasa, przynależność etniczna, narodowość, przynależność religijna, orientacja seksualna itd., itd. A więc rzeczywiście tutaj podchodzimy do tego tak, że jeszcze raz nasi użytkownicy muszą czuć się bezpiecznie na platformie. Tym niemniej, panie redaktorze, tutaj to też jest tak, że zważywszy na to, jak dużo osób raportuje treść do nas, zdarzają się błędy. I do tego też się przyznajemy. I dlatego wprowadzamy różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają do apelacji, czy do odwołania się od naszych decyzji i my wtedy po raz kolejny reagujecie, analizujecie sytuację. I jeszcze jedno słowo, jeżeli pan pozwoli. Takie narzędzia apelacyjne istnieją od kwietnia 2018 roku na naszej platformie, a jako, że no, cały czas walczymy na rzecz tego, żeby tych narzędzi było coraz więcej, pod koniec zeszłego roku uruchomiliśmy drugą ścieżkę odwoławczą dla polskich użytkowników wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, wedle to której każdy polski użytkownik może się zwrócić do ministerstwa i przesłać taką skargę, że się nie zgadza z tym, co z naszą decyzją. My wtedy tą decyzję analizujemy jeszcze raz. Oczywiście zawsze w stosunku do naszych standardów społeczności. Wiem, że w Facebooku działają całodobowo w różnych częściach świata takie zespoły mówiące w sumie w 30 językach, które weryfikują zgłoszenia, o których pan mówił, dotyczące mowy nienawiści, nękania czy też nagości. A propos nagości, swojego czasu opublikowano w Facebooku zdjęcie Nika Uta, Napalm Girl. To jest praca nagrodzona Pulitzerem, przedstawiająca zdjęcie nagiej dziewczynki. Zna pan pewnie tę sprawę uciekającej przed bombardowaniem napalmem podczas wojny w Wietnamie. To zdjęcie opublikowała jedna z norweskich gazet, no i to zdjęcie zostało usunięte. To normalne? Zadziałała po prostu procedura bezduszna? Panie rektorze, to jest bardzo dobry przykład tego, że też nasze podejście do tych standardów społeczności jest takie, że my analizujemy informacje, które do nas dochodzą i to nie jest tak, że nasze standardy są doskonałe. I tutaj ewidentnie nie było wystarczająco wyczucia co do wymiaru kulturowego, historycznego danego zdjęcia. Ale może być kłopot ze zdjęciem na przykład z Wenus z Milo. Wprawdzie nie ma rąk, ale resztę, jak wiadomo, bardzo ma. No to może być promowanie na gości. Dzisiaj już tak nie jest, bo dzisiaj jest wyjątek kulturowy i historyczny, jeżeli chodzi o ten cały temat nagości. Ale rzeczywiście kilka lat temu może te standardy nie były wystarczająco wyrafinowane i takie błędy czy takie przypadki się zdarzały, ale wydaje mi się, że to jeszcze świadczy o tym, że my w momencie, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że dana polityka nie jest na miejscu, my też z pewną pokorą do tego podchodzimy. Ale ja po prostu ją zmieniamy. Ja doceniam starania i doceniam myślenie o tym, bo wie pan, takie przykłady można mnożyć. To nie setki, to tysiące, dziesiątki tysięcy. Facebook na przykład usunął pracę Rubensa, zdjęcie z krzyża. No, bo tam są nagie postaci. Uznano, że to jest promowanie nagości. Albo usunięto zdjęcie modelki, taka słynna modelka plus size, Tess Holiday, promowała organizację feministyczną, a co uznał Facebook? No, uznał, że promuje oczywiście niezdrowy tryb życia. Panie redaktorze, pan tutaj zacytował kilka przykładów, które wynikały czy z naszych byłych polityk, czy może są błędami, też nie wiem, nie mogę się odnosić do konkretnych case'ów, ale obok tego proszę nie zapominać o tym, że codziennie są miliony i miliony i miliony spraw, które są analizowane bez żadnego błędu, bez żadnego problemu. Sytuacja jest taka, że z Facebooka korzysta ponad 2 miliardy osób na całym świecie. Ponad 16 milionów osób w Polsce. A więc można sobie wyobrazić, że tych treści publikowanych, a zarówno w tych treści zgłaszanych jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że niestety zawsze będą zdarzały się błędy. My działamy na rzecz tego, ażeby tych błędów było codziennie coraz nie jest problem błędna decyzja podejmowana w sprawie wpisu, czy zdjęcia, czy jakiegokolwiek materiału publikowanego. Bardziej martwiłbym się o procedurę odwoławczą. Bardziej martwiłbym się o taką sytuację i pan doskonale wie, że dla wielu organizacji, inicjatyw społecznych to jest szalenie ważne, żeby być w kontakcie z użytkownikami i to w takim kontakcie dzień, dwa to jest epoka czasami, prawda? W związku z tym, jeśli ta procedura odwoławcza jest niestety długa, niejasna, nie bardzo wiadomo, do kogo się nawet odwoływać, no to to jest po prostu źle. My nasze narzędzia próbujemy udoskonalać i też słyszymy skargi, czy słyszymy uwagi, które do nas dochodzą. Tak jak już powiedziałem, jeszcze kilka miesięcy temu w ogóle nie było procedur odwoławczych. Dzisiaj mamy dwie ścieżki, które pozwalają użytkownikom w Polsce odwoływać się od naszych decyzji. Mhm. Dzisiaj pracuję nad wszystkimi tematami związanymi z bezpieczeństwem, w tym z moderacją treści na Facebooku, ponad 30 tysięcy osób. No dobrze, ale to naprawdę jest kolosalna armia. Pan to opowiada. Pan to opowiada w takim kontekście, jakby to byłoby osiągnięcie bądź zdobycz Facebooka. Tymczasem tak nie jest, bo to się stało pod wpływem poszczególnych rządów, wreszcie pod wpływem na przykład Unii Europejskiej, która w pewnych obszarach zażądała po prostu uregulowania zasad. Ależ oczywiście. I tutaj to też nie jest tak, że my jesteśmy przeciwni regulacjom czy uregulowaniu zasad. Dla panu bardzo konkretny przykład. Uh-huh. RODO, a więc całe regulacje, które zarządzają danymi osobowymi, my jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, że nareszcie mamy te regulacje, że nareszcie mamy tę dyrektywę. Przed tym, jak ta dyrektywa weszła w życie, my działaliśmy, jeżeli chodzi o dane osobowe, na bazie dyrektywy z 95 roku. Dyrektywy, uh-huh, która została napisana w czasach, kiedy jeszcze internet nie istniał. Dzisiaj przynajmniej mamy ramy regulacyjne, ramy prawne, które pozwalają nam działać w sposób, który jest dostosowany do dzisiejszej ery cyfrowej, internetowej. Tak, Powiem więcej. Kilka tygodni temu Mark Zuckerberg opublikował post, którego też gorąco polecam, gdzie on otwarcie mówi, są kwestie, są przedmioty, gdzie może więcej mądrej regulacji, która będzie dyskutowana pomiędzy administracją publiczną, pomiędzy NGO-sami, pomiędzy takimi Facebookami, może to też jest potrzebne. I tutaj takie kwestie jak treść, jak bezpieczeństwo, jak prywatność, ale też na przykład w sposób, w który są treści polityczne publikowane, może więcej regulacji tutaj. Tak, a propos, w takim razie, drogi panie, od połowy kwietnia tego roku na Facebooku obowiązują nowe zasady dotyczące reklam politycznych. Zresztą są rozwiązania przyjęte w całej Unii Europejskiej. Mogą je kupować tylko osoby do tego uprawnione, to po pierwsze, a po drugie każdy post z takimi treściami musi być specjalnie oznaczony. Zdaje się, że nie wiedział tego sztab wyborczy Patryka Jakiego, bo 7 reklam wyborczych wiceministra sprawiedliwości usunął Facebook. Wszystkie łamały zasady jawności finansowania reklam politycznych na Facebooku według Facebooka. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy za kilka minut, raz jeszcze przed 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Jakub Turowski, odpowiedzialny za politykę publiczną w Polsce i w krajach bałtyckich w firmie Facebook. 7 trójek na początku 22. Pan Radosław. Panie Radosławie, witam. Halo? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam. Ja chciałbym, żeby się pan zapytał przedstawiciela Facebooka o sprawę Zofii Krapackiej, naszej mistrzyni i dwukrotnej wicemistrzyni świata, kiedy to zadeklarowała w sprawie LGBT na Facebooku właśnie swoje preferencje, swoje, to co myśli na ten temat. No i wiadomo, jak to się skończyło. Została zbanowana. To tylko tyle na ten temat. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Szymon jeszcze. Panie Szymonie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam. Panie Kubo, a propos takiego wydarzenia. Mamy co roku w Bydgoszczy piękne wydarzenie 1 maja, otwarcie sezonu motocyklowego. Bractwo, które to organizuje, przygotowało plakat, który umieściło na Facebooku, gdzie była łuczniczka. Nasza bydgoska łuczniczka, niestety, która jest naga lub stety. I co zrobił Facebook? Zablokował od razu plakat i trzeba było jej niestety dorysować odpowiednią bieliznę. Pozdrawiam serdecznie. A po narysowaniu tej bielizny, dorysowaniu, już się udało, tak? Pojawił się post, no ale po jakimś czasie chyba się udało ubłagać Facebooka, żeby plakat w pierwotnej wersji przeszedł dalej. Czyli syrenka warszawska też by miała kłopot. Na pewno. Pan Zygmunt jeszcze. Panie Zygmuncie, witam. Dzień dobry, halo. No, dzień dobry. Dzień dobry panu. Facebook traktuje przede wszystkim jako komunikator. Siłą rzeczy, znajdując się tam, no, człowiek się nie powstrzyma przed odpisaniem na głupoty lewackie. Natomiast dla mnie to jest po prostu lewackie medium, nic więcej, więc po prostu to toleruję to, że usuwają wszystko, co jest zgodne z prawdą, co dotyczy katolików i tak dalej. Natomiast jeżeli jest niezgodne z prawdą, umieszczone przez lewaków, jest akceptowane i to nie chodzi o zaatakowanie, tylko po prostu tak jest i tak będzie niestety. Podobnie uważa pan Krzysztof piszący, niestety w dzisiejszych czasach cenzura jest powszechna, w serwisach czy mediach, które z założenia powinny przekazywać informacje, następuje przekaz ukierunkowany w tę stronę, która akurat dane medium popiera. Brak nam otwartości na dyskusję. Pan Adam jeszcze z nami. Panie Adamie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. No Facebook często cenzurował takie rzeczy, które nie dawały żadnych pretekstów. Przykład Marszu Niepodległości, kiedy pan tutaj zadał pytanie panu z Facebooka, on od razu zaczął mówić o mowie nienawiści. Wskazuje na to, jak Facebook jest ustawiony wobec pewnych opcji. Zachęcam wszystkich do udziału 11 maja w demonstracji przeciwko roszczeniom żydowskim, ponieważ nie mówią o tym żadne media i zachęcam również pana do zrobienia programu na ten temat, ponieważ i z prawa, i z lewa o największym zagrożeniu od roku 1939 media milczą. Panie Adamie, ale... Ale proszę przypomnieć sobie, a być może znajdzie pan tę audycję na naszej stronie internetowej, portal, znaczy strona internetowa Trójki. Tę audycję, taka audycja już powstała. Taka audycja już była. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam, witam. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja miałem taką przygodę, no jestem użytkownikiem mediów, ale takim bardzo biernym, to znaczy mam konto na Facebooku, a ostatnio stwierdziłem, że założę sobie konto na Instagramie, no przede wszystkim, żeby obserwować jakichś tam ulubionych, że tak powiem, wykonawców, czy tam jakieś inne strony i nie zdążyłem opublikować ani jednego postu, ani jednego zdjęcia i dostałem informację, że no zostało moje konto zablokowane. Mhm. Dostałem informację na maila, jak mogę odblokować, tam była jakaś procedura taka, że ja mam wysłać swoje zdjęcie z kartką przedstawiającą kod. No oczywiście to wzbudziło, że tak powiem, mój śmiech. No i później po tym odpisałem, że no nic takiego nie zamierzam wysyłać. No dostałem kolejnego maila, że w takim razie konto jest na stałe zablokowane. Nie mam pojęcia czemu, w jaki sposób to się stało, natomiast nie zostanę użytkownikiem Instagrama. Pan Bartek napisał oczywiście, że portale, ale także strony internetowe cenzurują treści w imię politycznej poprawności, walki z tak zwaną mową nienawiści, za którą uważany jest w szczególności patriotyzm, zdaniem pana Bartka. Pan Krzysztof jeszcze? Panie Krzysztofie, witam. No oczywiście, że w sprawie politycznej poprawności również, ale pomyślmy o takich miejscach jak na przykład Chiny czy kraje muzułmańskie, gdzie zapewne Facebook też chce być obecny. No i zapewne wprowadza cenzurę, być może niekoniecznie politycznie poprawną, to tylko tyle. Pozdrawiam. 14 minut do 13. Przemysław Pająk, redaktor naczelny Spiders Web. Możemy się czuć cenzurowani przede wszystkim dlatego, że każdy z nas widzi co innego w swoim streamie informacji, a także nasze informacje, które publikujemy, nie do końca wyświetlają wszystkim tym, którzy nas obserwują. To jest tak, że dzisiaj streamem, czyli taką ścianą wiadomości w każdym serwisie społecznościowym, rządzi algorytm i to on decyduje, co się wyświetla, komu się wyświetla i jak długo się wyświetla. Ten algorytm zazwyczaj bazuje na naszych preferencjach. Czyli jeśli jesteś na przykład mocno lewicowi, to dostaniemy treści tak naprawdę lewicowe. Nie będą się nam wyświetlać treści prawicowe, a nasze treści mocno lewicowe nie będą wyświetlać się dla użytkowników prawicowych. Także można powiedzieć, że wszyscy w mediach społecznościowych żyjemy w takich ogromnych bańkach, z których w zasadzie nie wychodzimy. Pan Grzegorz napisał, syn parę tygodni temu pokazał mi ogłoszenie na fejsie. Facet sprzedawał 2 geje do roweru i tam podany był typ gejów. Musiał tak napisać, bo za słowo pedały blokowano mu ogłoszenie. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo? Tak, halo. Słyszałem, że gość będzie jeszcze gościł u pana po 13 czy przed 13. Przed 13, za kilka minut, tak. O jedną rzecz. Skoro wspominając o Marszu Niepodległości, natychmiast temu panu przyszło na myśl sformułowanie mowa nienawiści, to mam nadzieję, że wypowiadając się o tym, co zawiera, co się według niego zawiera w mowie nienawiści, wspomniał tam tolerancję religijną, mam nadzieję, że tak samo następnym razem, kiedy będzie przygotowywane wystąpienie pana Jarzewskiego, on będzie zakazywał promocji na Facebooku tego wystąpienia, bo skoro teraz obraził osoby wierzące, to jest to mowa nienawiści i skoro z góry zakładają, że Marsz Niepodległości zakłada mowę nienawiści, to powinien z góry założyć, że pan Jarzewski także będzie znowu sprzedawał mowę nienawiści. Pan Jerzy jeszcze. Pozdrawiam, pan Jerzy. Witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Nie jestem ortodoksyjnym wrogiem cyfryzacji, ale Facebook, Instagram to są rzeczy, z których po prostu nie korzystam. I też proponuję wszystkim, którzy są zbulwersowani tym, co się tam dzieje, żeby po prostu się od tego odcięli, a pan Zuckerberg zaraz zmięknie i jemu podobni. Dziękuję bardzo. Ktoś napisał, procedury Facebooka utrudniają czasem sprzedaż zupełnie legalnych przedmiotów. Pan Ryszard jeszcze w Trójce. Dzień dobry, halo. Witam, dzień dobry. Ja tak dla rozluźnienia atmosfery chciałbym, żeby może pan się zainteresował panem Pawłem Kurkowskim, bo dzisiaj mi zadzwonił. Może coś się stało, może sam mieszka. To tylko tyle na rozluźnienie atmosfery. Pozdrawiam. Rzeczywiście dzisiaj bez telefonu od pana Pawła, no ale jeszcze jest cały tydzień, jeszcze piątek po południe, więc pewnie się zdarzy. 7 trójek na początku 22. Ktoś jeszcze na antenie? Tymczasem, a jednak, pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. I jeszcze pan, witam. Tak, dziękuję za to, że będę mógł się wypowiedzieć na Trójce. Pierwszy raz się dodzwoniłem, także miło mi. Mhm. Wchodząc na waszą stronę, przeczytałem dzisiejsze pytanie. Czy czuję się cenzurowany przez serwisy społecznościowe i portale? Tak jest. Znak zapytania. Jest. Za jest w tej chwili 88%. Mhm. I podejrzewam, nawet, że te... Nawet 80... nie wiedziałem jeszcze informacji od pani Ewy, nie dostałem, tak? Tak, te 88% to podejrzewam, że to odpowiadają ludzie, którzy mają poglądy prawicowe, a tylko 12% jest przeciw. I podejrzewam, że to są osoby, które odpowiadały na to pytanie właśnie z poglądami lewicowymi. Ma pan prawo do takiej oceny, choć myślę, że troszkę, myślę, jest na wyrost. Konstanty Młynarczyk, serwis informacyjny CHIP. Jeżeli do tej pory serwis społecznościowy widzi, że często oglądaliśmy i komentowaliśmy filmy z kotkami, to będzie nam chętniej wyświetlał właśnie filmy z kotkami. Jeżeli nasze emocje wzbudzają z kolei wszelkiego rodzaju treści dotyczące na przykład ptaków, no to dostaniemy z kolei więcej treści dotyczących ptaków. Jeżeli nasi znajomi częściej mówią o ptakach i my w związku z tym wchodzimy z nimi w jakieś interakcje, komentujemy, rozmawiamy, to będzie się wyświetlało więcej treści od nich. A jeśli jacyś są na przykład miłośnikami złotych rybek, a my złotych rybek nie lubimy, to siłą rzeczy, ponieważ mniej będziemy rozmawiali z tymi znajomymi i mniej wchodzili w interakcje z treściami, które oni tworzą, to ich treści zaczną się pojawiać rzadziej. W związku z czym tak naprawdę można powiedzieć, że przez ten algorytm to my sami siebie cenzurujemy. To znaczy to, że lubimy i preferujemy pewne treści, powoduje, że dostajemy ich coraz więcej. A to, że nie lubimy jakichś treści, powoduje, że ich nie widzimy. 10 minut pozostało do 13. Ponownie pani Dorota Głowacka, prawniczka, Fundacja Panoptykon. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Jakub Turowski, odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka w Polsce i w krajach bałtyckich. Witamy również. Dzień dobry. Na pytanie, czy czuję się cenzurowany przez serwisy społecznościowe i portale, przy czym cieszę się, że pan zgodził się, by być moim gościem, aczkolwiek wiadomo, że sprawa nie dotyczy i rozliczne przykłady tylko Facebooka. Na to pytanie 97% odpowiada, że tak, że czuję się cenzurowana, 3%, że nie. Pani Dorota Głowacka, pani zdaniem decyzje platform powinny podlegać takiej niezależnej kontroli sądu? Jak to w praktyce pani sobie wyobraża? Tak, to jest jeden z celów, do którego dążymy. I zresztą bardzo ciekawiła mnie dyskusja słuchaczy, szczególnie jeden wątek właśnie dotyczący tego, czy w jakikolwiek sposób możemy i powinniśmy wpływać na działania prywatnej firmy. Przecież Facebook jest prywatnym podmiotem. I ja chcę podkreślić, że my się z tym, my widzimy to inaczej. Uważamy, że jednak Facebook ma szczególną pozycję w tym sensie, że jest bardzo potężną firmą o dominującej pozycji na rynku, bez realnej konkurencji, też społecznościowym w Polsce. No i takim forum, na którym faktycznie możemy wymieniać opinie, z którego możemy pozyskiwać informacje. Jest to dla nas ważny kanał komunikacji. Krótko mówiąc, Facebook jest taką przestrzenią, która, czy inaczej, firmą, która ma ogromny wpływ na to, jak korzystamy dziś z wolności słowa i nam zależy na tym, żeby ta ogromna władza, bo tak to widzimy, szła po prostu w parze z odpowiednią odpowiedzialnością. Jakub Turowski jest z nami. Przepraszam, że przerywam, ale wątków jeszcze mamy sporo, a kilka minut pozostało. pytało, jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę, że kiedy rozmawialiśmy o Marszu Niepodległości, blokowaniu treści związanych z tym marszem, przywołał pan argument związany z mową nienawiści. Słuchacz pyta, czy również wspomnianego przez słuchacza pana Jarzdzewskiego spotka taki ostracyzm ze strony Facebooka w związku z jego atakiem, jak sądzę, jak podejrzewam, myśl słuchacza na Kościół. Panie redaktorze, jeszcze raz, no dla nas kluczowym elementem jest bezpieczeństwo i dlatego mamy te standardy społeczności, które zakazują zarówno bezpośredniego propagowania nienawiści wobec ludzi, jak i używania symboli organizacji znanych z promocji rasizmu i nienawiści. Ale odnosząc się też do tego, co pani Głowacka mówiła przed sekundą, tak jak mówiłem poprzednio, my się zgadzamy z tym, że mamy bardzo dużą odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność, jeżeli chodzi o zarządzanie treścią. I dlatego też Zuckerberg opublikował kilka tygodni temu taki post, gdzie mówił, że większe regulacje, tutaj nie wiem, czy to słowo regulacje jest naprawdę na miejscu, ale większa rozmowa pomiędzy poszczególnymi interesariuszami tej debaty jest jak najbardziej na miejscu. I ogłosiliśmy też, jeżeli pan pozwoli, panie doktorze, ogłosiliśmy też kilka miesięcy temu powołanie rady zewnętrznej, która będzie decydowała o tych najbardziej problematycznych decyzjach dotyczących treści. A więc przekaz, który od nas idzie, jest taki, że okej, rzeczywiście są decyzje, które są bardzo ciężkie do podjęcia i są dość polemiczne i dlatego proponujemy, ażeby organ zewnętrzny, który zostanie powołany, podejmował te decyzje tak, ażeby takie organizacje na przykład jak Panoptykon, nie mówimy już o tym, że nasza odpowiedzialność, nasza siła jest zbyt duża. Organizacje takie jak Panoptykon uważają... Z tej perspektywy ja z panią Głowacką rzeczywiście w pewnym stopniu się zgadzamy i próbujemy walczyć z tym. Organizacje takie jak Panoptykon uważają, co wydaje się logiczne, że to, co dopuszczalne jest w debacie publicznej, powinno być także dopuszczalne na platformach internetowych. To jest niesłuszny kierunek, niesłuszny postulat? A więc po pierwsze, wszystko, co jest... Znaczy mamy trzy uwagi w tym temacie. W bardzo dużym stopniu wszystko, znaczy nasze standardy społeczności pokrywają się z ustawodawcą lokalnym. To po pierwsze. Po drugie, wszystkie treści, które są niezgodne z lokalnym ustawodawstwem, mogą już być zgłaszane do nas i zgodnie z regulacjami europejskimi, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jeżeli rzeczywiście one są niezgodne z lokalnym prawem, my to usuwamy, czy też go blokujemy. Czy dziś... Tym niemniej tak, są rzeczywiście treści, które są legalne w danym kraju, ale których nie życzymy sobie na Facebooku. A rozumiem. Na przykład, no to jest jasna odpowiedź. Pornografia jest legalna w Polsce? Jest. Czy chcemy pornografię na Facebooku? Nagość, bo to by pornografia chyba w tych przypadkach, o których mówiliśmy, za dużo powiedziane, po prostu nagość. O krótką odpowiedź proszę, czy teraz, dziś użytkownik otrzymuje informację, z jakich powodów coś zostało zablokowane? Tak. Ta informacja jest otrzymywana. Teraz, czy poziom transparentności tej informacji jest wystarczający? Cóż, tych przypadków jest tak dużo, że ciężko mi się odnosić do poszczególnych przypadków czy też case'ów, ale staramy się jeszcze raz cały czas działać w sposób coraz to bardziej transparentny. Minuta nam pozostała. Pani mecenas, ta sprawa, która trafiła już do sądu okręgowego, jak mówiliśmy, przeciwko Facebookowi. Myśli pani, że wyznaczy standardy jakieś na przyszłość? Tak, bardzo byśmy chcieli, żeby ona stała się impulsem do wprowadzenia. Przyznam, że jestem pesymistą, bo nawet w przypadku przegranej by nie sądzę, żeby Facebook zmienił nagle sposoby postępowania, procedury, sposób traktowania użytkowników. To jest oczywiście tylko jakby jedno z działań, które podejmujemy w tym obszarze, nie jedyne. Natomiast rzeczywiście bardzo chcemy, żeby ta sprawa stała się impulsem, czy przyczyniła się do tego, żeby po pierwsze serwis wprowadził, czy przyspieszył proces wprowadzania sprawiedliwych procedur dla użytkowników, ale tak jak zresztą zapytał pan o to na początku, dla nas też jest kluczowe, żeby od ostatecznej decyzji platformy można się było odwołać do niezależnego zewnętrznego organu, ale przez ten organ ja mam raczej na myśli sąd, czyli takie ciało, które moim zdaniem ma najlepszy mandat i kompetencje do tego, żeby rozstrzygać sprawy dotyczące wolności słowa. Dorota Głowacka, prawniczka, Fundacja Panoptykona, wcześniej pan Jakub Turowski.